Biraz ma okun Vallahi kalmatsın Kutbutsa şurun Şiddi haca teçin Hancı halayı Kahuge kurtluge Çanayı tune Şiddi haca teçin Hancı halayı Kahuge kurtluge Çanayı tune Yaçina yaçina İç iç aliye Vallahi yaçina Adma aruke Yaçina yaçina İç iç aliye Vallahi yaçina Adma aruke Şirhatu soroygi Sinç ebirot ligi Ratul teze kaçan udule ugin Şirhatu soroygi Sinç ebirot ligi Ratul teze kaçan udule ugin Yaçı yaçı yaçı iç iç aliye Yaçı yaçı yaçı akma aruhe Yaçina yaçina iç iç aliye Vallahi yaçina akma aruhe Yaçina yaçina iç iç aliye Vallahi yaçina adma aruki Yaçı yaçı yaçı iç iç aliye Yaçı yaçı yaçı adma aruki